ต่อจากนี้ไปเป็นรายการทุกปัญหาชีวิตดำเนินรายการโดยท่านจันทเศรษฐโธและพ่อท่านโพธิรักที่คลื่น FM103 วันนี้เสนอตอนปฏิจจสมุปบาทอิทัปปัจจยตาสู่การปฏิบัติขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ สุภเลิกเบิกบานสราญจิตฟังรายการทุกปัญหาชีวิตเธอมิสหายถึงทุกทนหม่นไหม้ทั้งใจกายทุกปัญหาชีวิตจักผ่อนคลายสลายทุกดุจดวงจันทร์แจ่มกระจ่างสว่างฟ้าส่องโลกล่ารื่นเริงบันเทิงสุขในท่ามกลางอเวจีกลียุคมาดับทุกข์ด้วยพระธรรมช่ำใจเทิน นิ้วโป้งตัวป้อมไม่ซ้อมซ้อ นิ้วชี้ชูช่อรู้งองาย นิ้วกลางร่างระหงเหมือนทรงชาย นิ้วนางงามละไม้กุลสตรี นิ้วก้อยน้อยกว่าแต่น่ารักรู้จักคราพระไม่พระนี้นิ้วทั้งห้าต่างกันนั่นแหละดี สามัคคีต่างกันนั่นแหละ ณบรรยากาศยามนี้เราขอบอกกับท่านทั้งหลายว่าเป็นบรรยากาศแห่งกุศลเพราะเราได้กราบนิมนต์พ่อท่านสมณโพธิรักษ์มาสู่รายการทุกปัญหาชีวิตขอประกาศบอกกับท่านทั้งหลายว่าในขณะนี้ท่านสามารถฝากคำถามเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์733-5550-4 733-5550-4 ในรายการทุกปัญหาชีวิตเราพร้อมที่จะรับประเด็นปัญหาทุกปัญหาเพื่อนำเสนอสู่บรรยากาศของรายการทุกปัญหาชีวิตประการแรกขอกราบนิมนต์พ่อท่านสมณโพธิรักษ์สู่รายการเลยนะครับขอกราบนมัสการครับ เจริญธรรมทุกๆคน ครับวันนี้ผมมีพระไตรปิฎกที่อยากจะขออนุญาตนำรายการสักนิดนึงเพื่อเป็นการแสดงความเคารพในพระพุทธเจ้านะครับพ่อท่านครับ เ กี่ยวกับเรื่องอิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทซึ่งหลายคนหลายท่านสอบถามมานะครับเพราะผมขออนุญาตทบทวนตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับคือผมอยากจะเรียนรู้หลักธรรมที่ว่าด้วยเรื่องอิทธัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกเนี่ยว่าการที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนว่าเพราะเหตุอย่างนี้จึงเป็นอย่างนี้เพราะเหตุอย่างนั้นจึงเป็นอย่างนู้นปัจจัยให้มีชราและมรณะอะไรทำนองนี้เป็นต้นเนี่ยซึ่งมีปรากฏในพระไตรปิฎกผมขออนุญาตอ่านให้ฟังตรงนี้นิดนึงสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโกฏิตะณอยู่ณป่าอิสิตปัตนมฤคทายวันกรุงพาราณสีครั้งนั้นแลเป็นเวลาเย็นท่านมหาโกฏิตะออกจากที่พักผ่อนเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ได้ปราศัยกับท่านพระสารีบุตรครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งท่านพระมหาโกฏิตะนั่งเรียบร้อยแล้วได้กล่าวคำนี้กับท่านพระสารีบุตรว่าท่านพระสารีบุตรชราและมรณะตนทำเองผู้อื่นทำให้ทั้งตนทำเองท่านผู้อื่นทำให้หรือว่าชราและมรณะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทำเองผู้อื่นไม่ได้ทำให้ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าท่านโกฏิตะชราและมรณะตนทำเองก็ไม่ใช่ผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่ทั้งตนทำเองทั้งผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทำเองผู้อื่นไม่ได้ทำให้ก็ไม่ใช่แต่ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะท่านโกฏิตะกล่าวว่าชาติตนทำเองผู้อื่นทำให้ทั้งตนทำเองทั้งผู้อื่นทำให้หรือว่าชาติบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทำเองผู้อื่นไม่ได้ทำให้ทีนี้ก็ถามเรื่อยไปเลยทีเดียวนะครับเพราะท่านครับ ชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตคือมีคนก็เรียนรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจยตาในส่วนนี้กันมาบ่อยในแง่ของภาษาผมอยากจะฟังในแง่ของการนำหลักปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจยตาไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องที่ได้ผลจริงในแง่ของการปฏิบัติธรรมเขาฟังคำอธิบายของพ่อท่านในเบื้องต้นตรงนี้เลยนะครับครับ เรื่องเรามาจับกันที่คำว่าชาติที่พูดนี่มาจับกันที่คำว่าชาติ ครับผม ชาติคือความเกิด ครับผม เราไม่ได้ไล่ปฏิจจสมุปบาทมาทั้งหมดตั้งแต่อวิชชา ครับ มันก็ควรจะต้องไล่กันมาก่อนจริงๆแล้วก็ไม่ต้องไล่ละเอียดจำละเอียดมาทุกตัวก็ได้จำมาแต่ว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยตัวหลักตัวต้นเลยเพราะอวิชชาจึงทำให้เกิดสังขารจึงให้เป็นปัจจัยให้มีสังขารขึ้นมาสังขารก็คือมันก็ปรุงก็แต่งกันขึ้นมาสังเคราะห์สังขารกันขึ้นมาเรื่อยๆสังขารแล้วจึงมีวิญญาณวิญญาณนี่คือธาตุรู้นะเมื่ออวิชชาอวิชชาก็เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณอวิชชาไม่เกี่ยวข้องกับอื่นอวิชชาก็เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณวิญญาณเป็นธาตุรู้อวิชชาคือความไม่รู้สัจธรรมความไม่รู้ถึงความจริงอวิชชาเนี่ยเพราะฉะนั้นจะไปแปลว่าอวิชชานี่เป็นความโง่ประเภทโง่ไม่รู้ไปถ้าใครฉลาดแล้วก็คือคนพ้นอวิชชาไม่ได้เพราะทุกวันนี้นี่คนอวิชชาเยอะนะอวิชชาแต่รู้มากแปลกนะวิชาอวิชาฉลาดเฉลียวเลยแต่อวิชาทุกวันนี้เพราะฉะนั้นคนที่มีอวิชาคนที่ไม่มีวิชาโดยเฉพาะวิชาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนให้เกิดวิชาวิชาสุดท้ายนี่จะเป็นวิชาถึง8ประการ9ประการทีเดียววิชานี้มีเป็นสุดยอดเลยวิชา8ประการ9ประการเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าไม่ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเปลี่ยนอวิชาเนี่ยให้เป็นวิชาเป็นการเข้าใจหรือว่าเป็นการมีปัญญาอย่างถูกทางเฉลียวฉลาดอย่างถูกทางแล้วก็ลดละความไม่ดีไม่งามความเป็นอวิชชาหรือว่าความเป็นสภาพที่ฉลาดโกงก็ตามฉลาดทำทุจริตต่างๆก็ตามพวกนี้เป็นอวิชชาทั้งนั้นฉลาดทุจริตฉลาดทำร้ายทำลายฉลาดที่สร้างทุกข์ให้แก่ตนเองสรุปง่ายๆเป็นฉลาดที่โง่ทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่รู้ความลึกซึ้งหรือว่าความเข้าใจที่ละเอียดละออดังกล่าวไปคร่าวๆนี้แล้วไปแปลว่าอวิชชาแปลว่าคนโง่อย่างเดียวเท่านั้นจริงๆแล้วบางทีนี่คนโง่แต่มีวิชาคือไม่เฉลียวฉลาดอะไรมากมายหรอกซื่อออกจะเซ่อด้วยซ้ำแต่เขาไม่ทำทุจริตเขาไม่ทำทุกข์และตนเองก็ไม่ทุกข์ตนเองก็ไม่สร้างทุกข์ให้แก่ใครนะตนเองก็ไม่ได้ทุกข์มากนะไม่ทุกข์เพราะลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอะไรมากมายแล้วเราก็ไม่ไปสร้างสิ่งเหล่านี้ให้แก่คนอื่นเขาพลอยทุกข์ไปด้วยอะไรพวกนี้เป็นคนดูเหมือนโง่ๆเซ่อๆซื่อๆอย่างนี้เป็นต้นนะเอาละจะขยายความอันนี้มันก็จะยาวนานไปเพราะงั้นก็จะขอตัดมาว่าเราจะต้องรู้อวิชชาเป็นเหตุหลักใหญ่เลยก็ขอพูดเร็วไปเลยว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีสลายตนะคือมีอายตนะทั้ง6เพราะสลายตนะจึงมีผัสสะเมื่อมีผัสสะจึงมีเวทนาเมื่อมีเวทนาจึงมีตัณหาเมื่อมีตัณหาจึงมีอุปทานเมื่อมีอุปทานจึงมีภพเมื่อมีภพจึงมีชาติ ครับ เมื่อกี้เราขึ้นต้นด้วยชาติเพราะงั้นที่มาถามว่าชาติที่มีผู้มาถามพระสารีบุตรว่าชาติชรามันชราเนี่ยมันเกิดเพราะว่า ตนทำเอง ตนทำ หรือผู้อื่นทำให้ หรือผู้อื่นทำให ้หรือทั้งตนทำเองหรือผู้อื่นทำให ้หรือทั้งผู้อื่นทำให้หรือไม่ใช่เพราะตนทำเองไม่ใช่ทั้งผู้อื่นทำให้มันอย่างไรกันแน ่ครับ พระสารีบุตรก็ตามหรือสัจจะก็ตามไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตอบเหมือนกันว่ามันไม่ใช่หรอกชรามันไม่ได้เกิดเพราะตนทำเอง ครับ ตนไม่ทำมันก็ชรา ครับผม ผู้อื่นมาทำให้ชราไม่ได ้ครับ ไม่ใช่เพราะตนทำเองเพราะผู้อื่นมาทำหรือไม่ใช่เพราะไม่ใช่ตนไม่ทำเองเพราะจะไม่ใช่ผู้อื่นทำ มันก็ต้องชราไม่ทำก็ต้องชราอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะนี่เป็นเรื่องของชราทีนี้ชาติที่ว่าหรือชราที่ว่านี้เนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องที่จะไปหมายความว่าการแก่การตายทางร่างกายที่ชรา ครับ เพราะบอกแล้วว่าคุณจะไปห้ามคุณจะไปเอาต่อให้คุณเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นยอดทุกวันนี้ก็คิดเหมือนกัน ค ิดหาอายุวัฒนะไม่ให้ชราไม่ให้ตาย ครับ คิดหาวิทยาศาสตร์ได้หลายอย่างจะมาชะลอความชรา มาชะลอความชราไม่ให้มันชราคิดยังไงอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่สำเร็จหรอกเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เป็นจะเรื่องที่จะต้องเป็นไปตามธรรมนิยามเป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามสิ่งที่จะต้องเป็นจริงอย่างนี้ยืนยันยั่งยืนเพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าถ้าไม่ให้มีชราถ้าไม่ให้มีมรณะไม่ให้มีโสกะไม่ให้มีตปริเทวะไม่ให้มีทุกขโทมนัสอุปายาสะนะก็จะต้องรู้ตัวชาติตัวนี้ให้ชัดเจนว่าชาติตัวนี้หมายถึงอะไร การเกิดใช่ไหมครับ การเกิดตัวนี้หมายถึงอะไรเกิดจึงชาติตัวนี้ของพระพุทธเจ้าเป็นในปฏิจจสมุปบาทจึงไม่ได้หมายความเอาแค่ตัวกายนี้ที่เกิดมาเป็นรูปกายแล้วมันต้องชราบอกแล้วว่าตัวเองทำให้ชราก็ไม่ใช่ผู้อื่นทำให้ชราก็ไม่ใช่และแม้แต่ว่าไม่มีใครทำให้ชราไม่ใช่ทั้งตัวเองไม่ใช่ทั้งผู้อื่นทำให้ชราก็ไม่ใช่ไม่เกี่ยวทั้งนั้นไม่ใช่จะว่าใช่ก็ไม่ใช่จะว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งนั้น ครับ เพราะมันต้องชรา ครับมันเป็นของมันเช่นนั้นเอง เป็นเช่นนั้นแหละนะมันเป็นเช่นนั้นเองเป็นความจริงเป็นตถตาเป็นอยู่อย่างนี้แหละ ครับ พระพุทธเจ้าก็ห้ามไม่ให้ชราไม่ได้ต่อให้แก่เก่งที่สุดให้ต่อให้พระเจ้าว่าเยี่ยยอดเยี่ยมที่สุดพระเจ้าก็ทำให้คนที่เกิดมาแล้วไม่ชราไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องไปศึกษาจ ึ งไม่ต้องไปหาทางที่จะไม่ให้ไม่ชราตรงนี้แต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าดับได้นะไม่ให้มีชาติไม่ให้มีชราไม่ให้มีมรณะเพราะฉะนั้นไม่ให้มีชาติด้วยถ้าไม่มีชาติแล้วก็ไม่มีชราไม่มีชราก็ไม่มีมรณะไม่มีมรณะก็ไม่มีโสกะไม่มีปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสมันก็ไม่มีหมดเลย ครับ ทำอย่างไรจึงจะรู้ตรงชาติตรงนี ้หมายความว่าดับตัวชาติซะอย่างเดียวนะ ดับชาติตัวนี้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นชาติตัวนี้ก็คือความหมายแปลว่าการเกิด ครับ เพราะฉะนั้นการเกิดจากท้องพ่อทั้งแม่นี่บอกแล้วว่ามีร่างมีกายเนี่ยไม่ต้องไปทำ ครับ ตนเองทำเองก็ไม่ได้ผู้อื่นทำก็ไม่ได้ไม่ใช่ตนไม่ใช่ผู้อื่นว่าทำก็ไม่มีทางไปทำอะไรแก้ไขชาติตัวนี้ไม่ได ้ครับผม จะแก้ไขได้ตรงชาติตัวนี้ก็คือการเกิดของกิเลส การเกิดของกิเลส ของกิเลส ครับผม การเกิดของอกุศล ครับ การเกิดของกิเลสการเกิดของอกุศลการเกิดของทุจริตต่างการเกิดของความไม่ดีไม่งามเนี่ยจะทำให้เราเองเราถ้าเราทำให้มันเกิดทำให้กิเลสเกิดหนาๆมากๆมากๆขึ้นไปมันก็จะเกิดชราได้เหมือนกันมรณะได้เหมือนกันแต่มันจะเป็นโสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสะนี่สิมันเป็นตัวผลที่ร้ายแรง ครับผม แล้วมันก็ไม่ชราจริงมันก็ยังไม่มรณะจริงด้วยคำว่ามรณะตายจริงนี้มันจะต้องทำให้เห็นความเกิดที่ในสายพระพุทธเจ้านี่ที่เกิดแล้วเราจับตัวเกิดนี้ได้ต้องรู้จักอริยสัจนั่นเองตัวเกิดก็คือกิเลสตัณหาอุปาทานเป็นเหตุตัวใหญ ่ครับ เป็นเหตุตัวจริงเลยแล้วมันเกิดมันพาเกิดมันเกิดอยู่ในตัวเรามันมีชีวิตชีวาอยู่ในตัวเราบางทีมันก็พักไปมันเหมือนมันเมื่อยมันเหมือนมันชรามันเหมือนมันดับมันเหมือนมันมรณะที่จริงมันไม่ตายจริงมันไม่มรณะจริงมันแค่ตายแล้วก็วนเวียนเป็นวัฏสงสาร ตายฟื้นใช่ไหมครับ ตายฟื้น ครับผม ชราแล้วมันก็ไม่ชราจริงประเดี๋ยวมันก็เหมือนมามันหนุ่มมันแน่นมามีหมอยแข็งแรงใหม่กิเลสเนี่ยประเดี๋ยวมันเหมือนกับมันอ่อนแอมันแก่มันเฒ่าแล้วมันก็พักแล้วมันก็หยุดไปแต่เสร็จแล้วมันก็ฟื้นขึ้นมาใหม่วนเวียนจึงเรียกว่าวัฏสงสารนะมีชรามีมรณะมีชาติชรามรณะซึ่งเป็นวัฏสงสารอยู่ตลอดเวลาชาติชรามรณะเนี่ยเป็นตัววัฏสงสารเพราะฉะนั้นจะต้องมาดับเหตุแห่งความเกิดหรือชาติตัวนี้ให้ได้ก็บอกแล้วว่าต้องเรียนรู้อาการของกิเลสตัณหาอุปาทานตัวนี้แหละเป็นหัวใจของศาสนาพุทธ ครับผม เป็นเนื้อแท้เป็นสาระสัจจะ ครับ เป็นเอเซนส์ที่เป็นแก่นสารแท้ๆเลยเป็นทรูธที่จะต้อง ที่จะต้องจับความจริง เป็นความจริงชนิดแก่นแท้ แก่นแท้ตัวนี้ให้ได้นะจึงจะได้เพราะเมื่อผู้ใดไม่ศึกษาทางนามธรรมวิญญาณอวิชชาก็อยู่ในวิญญาณอย่างที่กล่าวมาแต่ต้นคือความไม่รู้อันนี้แหละไม่รู้จักจิตวิญญาณไม่รู้จักสังขารในวิญญาณไม่รู้นามรูปในวิญญาณไม่รู้ว่าเมื่อมีทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจมีทวารทั้ง6มีอายตนะอายตนะทั้ง6อายตนะนอกก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอายตนะในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจพวกนี้เนี่ยถ้าเราไม่รู้ชัดและไม่รู้ว่าตัวนี้เป็นตัวที่รับกระทบผัสสะมีสัทธายตนะจึงมีผัสสะเมื่อผัสสะแล้วมันก็จะปรุงปั๊บเข้าไปเลยถ้าเมื่อเราไม่รู้จักสังขารไม่รู้จักความปรุงมันจะปรุงเร็วไปเป็นเวทนาเลยเวทนาคือความรู้สึกแล้วความรู้สึกก็ปรุงปุ๊บไปเป็นสุขไปเป็นทุกข์ด้วยปรุงปรับเป็นสุขเวทนาปรุงปรับเป็นไม่เป็นทุกขเวทนาปรุงปรับเป็นบางทีมันปรุงแล้วมันก็ไม่รู้สึกทุกสุขทุกเลยว่าอทุกขมสุขหรือว่าเป็นอุเบกขาไปกลางๆเฉยๆโดยที่เราไม่ได้ไปเพ่งมันไปรับมันเนื้อๆเฉยๆก็เลยเฉยๆเฉยๆโดยที่เรียกว่าเฉยๆอย่างตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันเฉยเพราะอะไรหรือว่ามันเฉยเพราะเซ็งเพราะเบื่อเพราะอะไรไปเพราะไม่อยากจะไปปรุงไม่อยากจะไปรับรู้ไม่อยากจะไปทำอะไรก็เป็นตัว อุเบกขาหรือเวทนาอันนี้เป็นอุเบกขาเวทนาหรือเป็นอทุกขมสุขที่อาตมาเรียกมันว่าอุเบกขาเด้อ ครับ หรือว่าความวางเฉยประเภทที่มันเฉยไปโดยไม่รู้เหตุไม่รู้ผลไม่รู้ไม่เหตุรู้ปัจจัยไม่รู้มันเฉยทำไมมันเฉยอย่างไรนะถ้าจะวางเฉยอุเบกขานี่ที่จริงเป็นธรรมะชั้นสูงอุเบกขาหรืออทุกขมสุขเนี่ยเป็นธรรมะในระดับสุดยอดเลยเป็นฐานนิพพานถ้าเราทำให้หมดทุกข์หมดสุขไม่มีทุกข์ไม่มีสุขได้โดยดับเหตุมันจริงๆและจิตของเราก็เอาเบกขาคือกลางๆเฉยๆว่างๆไม่มีขวาไม่มีซ้ายไม่มีบวกไม่มีลบไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่อึดอัดขัดเคืองอะไรเลยลอยกลางวางอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ถ้าเผื่อว่าทำอย่างรู้ๆจนกระทั่งถึงสละเหตุออกดับเหตุออกไปจนมันวางกลางได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นอุเบกขาเวทนาในระดับเนกขัมมะ กับ ในระดับละกิเลสเหตุออกจากเหตุหรือดับเหตุออกไปได้หมดนะเป็นเหตุแห่งกิเลสถ้ามีเวทนาเราเรียนรู้เวทนานี่แหละเป็นตัวสำคัญเพราะฉะนั้นการศึกษาที่สำคัญที่สุดจะต้องเรียนรู้เวทนาแล้วก็วิจัยเวทนาให้ออกเลยในอะไรก็แล้วแต่จะไม่มีอะไรละเอียดเท่าเวทนาเลยในตัวธรรมะที่จะต้องศึกษาเช่นในสติปัฏฐาน4มีกายเวทนาจิตธรรมะ ครับ เพราะฉะนั้นถ้าเจาะลงไปแล้วนี่นะเอาเถอะในจิตจริงๆเนี่ยมันก็มีละเอียดถ้าจะแยกแล้วมันมีหัวข้อย่อยอีกเยอะแต่ในตัวหัวข้อ1เนี่ยเจาะลงไปแล้วเวทนาตัวเดียวเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านแจกออกไปถึง108 เวทนา 108เวทนา108ลักษณะ ครับ เลยทีเดียวนะเอาเจโตปริยานจะมีจิตถึงอย่าง16หลักก็ตามในเจโตปริยานเนี่ยมีสราคะมูลสโทสะมูลสะโมหะมูลนะถ้าเราสามารถที่จะเรียนรู้ว่าถ้ามันประกอบไปด้วยโทสะประกอบไปด้วยราคะประกอบไปด้วยโมหะอย่างนั้นทำอย่างไรมีลักษณะที่มันไม่ใช่เปลี่ยนแปลงคนละเรื่องกันเรียกว่าวีตะราคะวีตะโทสะวีตะโมหะทิศทางคนละทางกันมันจะเป็นอย่างไรมาเรียนรู้อันนี้ได้นี่ก็เรียกว่ารวมๆในจิตแต่จริงๆแล้วจะต้องเจาะความรู้สึกลงไปในเวทนานี่เลยจึงจะเรียนรู้สุขทุกข์และสุขทุกข์นั้นจะต้องแบ่งออกไปอีกเป็นสุขโลกีกับสุขโลกุตระหรือว่าสุขอย่างวูปสโมสุขอย่างนี้เป็นต้นทุกข์ก็เหมือนกันทุกข์อย่างโลกีกับทุกข์อย่างเนกขัมมะทุกข์อย่างที่เรียกว่าเราพยายามปฏิบัติให้ลดละกิเลสมันก็ต้องฝืนต้องทนต้องทุกข์ต้องทุกขายะอัตตานังปัฏฐหติต้องตั้งตนอยู่บนความทุกข์นั้นแต่เราทุกข์อย่างรู้เพราะเราเจตนาและเราก็รู้เหตุด้วยว่ามันต้องต่อสู้มันต้องทุกข์ลำบากลำบากทุกข์อันนี้ไม่ใช่อัตตกิลมัฏฐานโยคแต่ว่ามันทุกข์ลำบากเพราะว่าเราจะต้องปฏิบัติสู้ทนฝึกฝนอบรมอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยจะต้องมาเรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้วเราจึงเห็นกิเลสมันเกิด ครับ ชาติมันเกิดเห็นกิเลสมันเกิดแล้วเราก็จับกิเลสที่มันเกิดนี้ได้ ทำให้มันเกิดน้อยลงเกิดน้อยลงหรือว่ามันมีบทบาทน้อยลงอ่อนจางท่านเรียกว่าวิราคะจางคลายลงไปเรื่อยๆลดละลงไปลงไปลงไปจนมันไม่เกิด ครับผม จนมันไม่เกิดนะมันไม่เกิดก็คือมันไม่มีชาติมันไม่มีเกิด ครับ จนมันไม่เกิดได้เห็นมันไม่เกิดได้ถ้าทำจนกระทั่งมันไม่เกิดสนิทเลยมันตายสนิทตายไม่ฟื้นเป็นวิมุตติแท้ๆเป็นความหลุดพ้นหรือเป็นนิโรธเป็นนิโรธที่สมบูรณ์นี่เป็นสัญญาเวทยิตานิโรธจนกระทั่งกำหนดรู้เลยแล้วก็รู้เวทนารู้ความรู้สึกของมันเลยว่าในความรู้สึกของมันนี่เป็นเนกขมสิตะอุเบกขาไปอย่างแน่นอนเลยเป็นความวางเฉยวางกลางไม่มีความปลอมไม่มีสิ่งเล็กสิ่งน้อยละเอียดละออทุลีละอองอะไรไม่มีตรวจจิตตรวจใจในตัวนี้เวทนานี้ก็เป็นเจตสิกหนึ่งในจิตตรวจจนรู้ว่ามันไม่เกิดอีกจริงๆไม่มีทุลีละอองอย่างมั่นคงด้วยแล้วมันก็ไม่เกิดเพราะปัญญาจะตามไปตลอดเวลาตามรู้ว่ามันลดละยังไงลดละเรามีอารมณ์ยังไงมันเป็นคุณค่าที่ดีอย่างไรเราจะรู้ทั้งผลดีที่ดีดีอย่างโน้นอย่างนี้ทำให้สุขทั้งเราทำให้สุขทั้งผู้อื่นเป็นประโยชน์ทั้งตนเป็นประโยชน์ทั้งท่านอะไรต่างๆนานาเนี่ยเป็นการเกื้อกูลอนุเคราะห์โลกไปทีเดียวเป็นเพื่อมวลมนุษยชาติเป็นประโยชน์อย่างทั่วถึงไม่มีอะไรค้านแย้งมันจะมีญาณปัญญาตรวจสอบเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าโอ้ถ้าเราทำให้กิเลสไม่เกิดกิเลสราคะหรือกิเลสกามเป็นต้นกิเลสโทสะหรือพยาบาทเป็นต้นเมื่อมันไม่มีแล้วจริงๆเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเกิดเมื่อไม่มีอะไรเกิดมันก็ไม่มีอะไรมาชราเมื่อไม่มีอะไรมาชรามันก็ไม่มีอะไรมามรณะหรือมาตายเพราะมันไม่เกิดแล้วมันจะเอาอะไรมาตาย ครับผม แต่คนที่ปฏิบัติให้กิเลสตายอย่างสนิทดับสนิทเป็นนิโรธอย่างนี้นี่ร่างกายยังไม่ตายนะ ครับ คนปฏิบัติได้ยังมีร่างกายยังมีอายตนะยังมีทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจมีภูมิปัญญาอย่างดี ครับ เรียนรู้อะไรต่ออะไรได้อย่างดีอารมณ์เป็นอย่างไรดีแต่ตายแล้ว ครับ อย่างที่ท่านพุทธทาสท่านบอกว่าตายแต่ยังไม่ตาย ครับตายก่อนตาย ตายก่อนตายตายแล้ว ดับความเกิดในความหมายที่พ่อท่านได้กล่าวมานี้เราสามารถที่จะทำได้ในขณะที่ยังเป็นๆอยู ่เป็นๆนี่แหละทำอย่างเป็นๆนี่แหละ ผมเคยสงสัยว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าจะเอาชนะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายจะเอาชนะได้อย่างไรเนาะในเมื่อท่านเกิดมาแล้วอะ ใช่ การที่จะดับความเกิดหมายความว่าไปดับชีวิตหรืออย่างไรซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ ไม่ใช่ ใช่ไหมฮะ ไม่ใช่บอกแล้วว่าก็สายดิบุตรก็พูดแล้วว่าเราจะไปทำให้ไม่ชราคนให้ทำเราทำหรือคนอื่นมาทำหรือไม่คนอื่นไม่ใช่เราไปทำก ็ ไม่ใช่ไม่มีอะไรมาทำได ้ มันเป็นไปทำตามธรรมชาติอย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นอันนั้นไปศึกษาก็ไม่มีประโยชน์อะไร นั้นก็ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับความเจ็บความแก่ความตายขอให้มาเพ่งความสำคัญตรงความเกิดถ้าจัดการกับตัวความเกิดได้อย่างเดียวเนี่ยตัวความแก่ความเจ็บความตายก็ถูกจัดการไปได้โดยปริยาย อ้าวทีนี้ก็มาอธิบายสอนในศาสนาพระพุทธเจ้านี่สอนไว้ชัดเลยว่าตัวเหตุเกิดก็คือจิตวิญญาณเนี่ยเป็นตัวเหตุเกิดเป็นตัวอวิชชาให้เกิด ครับผม เพราะฉะนั้นอวิชชาคือความโง่ถ้าเราอยากจะให้เกิดก็คือเกิดถ้าเราไม่ให้เกิดก็คือไม่เกิดเมื่อเราทำไม่ให้เกิดโดยเฉพาะตัวที่ไม่เกิดหมายถึงตัวกิเลสตัณหาอุปาทานตัวที่เป็นพิษเป็นภัยต่อตนต่อท่านเนี่ยเมื่อดับไม่ให้เกิดได้สนิทแล้วทีนี้ในร่างกายในพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเราไม่ไปพูดเราไม่ไปกล่าวว่าจะเกิดหรือไม่เกิดเมื่อกิเลสหมดแล้วเป็นจบหน้าที่ของศาสนาพระพุทธเจ้า ครับนั่นถือว่าเป็นคำตอบสูงสุด สูงสุดเพราะฉะนั้นผู้ที่จะมากล่าวบอกว่าเป็นพระขีณาสพหรือว่าเป็นพระอรหันต์พระขีณาสพนี่หมายถึงผู้ที่ดับความเกิดถึงสิ้นอาสวะไม่มีอาสวะแล้วสิ้นอาสวะแล้วพระขีณาสพเพราะฉะนั้นพระขีณาสพเนี่ยเมื่อท่านตายลงบอกว่าท่านกายตายเพราะกายแตกท่านใช้ว่ากายัสสะเพทาภาษาบาลีว่างั้นเพราะฉะนั้นพระขีณาสพในเมื่อท่านตายด้วยทางกายกายแตกตายท่านใช้ศัพท์จำนวนนี้ถ้าผู้ที่เรียนธรรมะมาจะรู้ดีว่ากายแตกตายหมายถึงว่าเมื่อพระผู้ใดพระอรหันต์องค์ใดที่ตายโดยกายแตกเรียกว่ากายัสสะเพทากายแตกตายไปแล้วเนี่ยพอตายแล้วจะต้องขาดศูนย์จะต้องพินาศจะต้องไม่เกิดอีกว่างั้นเลยนะสำนวนพระบาลีมีไว้อยู่3ตัวนี่แหละแต่จำไม่ได้ว่าใช้ท่านอันนึงก็คือวินาศนี่แหละว่าที่เรียกว่ามันพินาศเนี่ยเราภาษาไทยเราเข้าใจวินาศ วินาศเนี่ยแล้วก็ขาดศูนย์นี่ท่านใช้ว่าอะไรจำไม่แม่นแล้ว เอาเฉพาะภาษาไทยก็ได้ครับประธาน แล้วก็ไอ้ไม่เกิดอีกนี่ฉันใช้คำว่านะโหตินะจำได้นะนะโหติไม่เกิดอีกใครไปกล่าวว่าพระคีณาสพตายโดยทางกายตายแล้วเนี่ยไม่เกิดอีกคนนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นการกล่าวผิดเป็นการกล่าวตัวศาสนาพระพุทธเจ้าถ ้ าไม่เคยตรัสอย่างนี้ถ้าไม่เคยสอนอย่างนี้อย่าไปพูดว่าพระอรหันต์ท่านตายแล้วเนี่ยท่านจะไม่เกิดอีกท่านจะต้องขาดศูนย์ตายแล้วตายพอตายจากร่างกายกายสัพเพทาตายจากทางร่างกายแล้วไม่มีกายเกิดอีกไม่มีอะไรเกิดอีกนี่อย่าไปพูดท่านขอจบตรงนี้ส่วนความรู้ในระดับต่อไปนั้นจะมีไม่มีอะไรอีกนั้นมันไม่มีปัญหาอะไรถ้าเข้าใจว่าถึงวัฏสงสารและเข้าใจว่าคุณธรรมทางจิตวิญญาณนี้ถ้าได้สั่งสมแล้วมันเป็นจริงท่านยืนยันแต่ว่าถ้าเราทำให้กิเลสตายสนิทแล้วเนี่ยถ้าตายอย่างจริงจังแล้วนี่แม้เราจะเวียนมาเกิดอีกแล้วอันนี้ก็จะมีผลเป็นผลวิบากว่าผู้นี้ได้แล้วได้เลยได้แล้วก็จะเป็นอานิสงส์ของตนเองที่จะดีขึ้นดีขึ้นเพราะฉะนั้นจะเวียนวนอีกในเรื่องร่างกายเกิดนี่เป็นเรื่องของพระอรหันต์เจ้าของแต่ละองค์แล้วอย่าไปวุ่นวายกับท่านเพราะฉะนั้นท่านองค์นี้ก็จะเมื่อชาติตัวนี้ดับชาติคือกิเลสตัณหาอุปทานนี่ดับได้แล้วจริงแล้วผู้นี้รับรองได้อย่างหนึ่งก็คือว่าจะไม่มีโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตนี่คือในหลักปฏิสมุปบาทชัดเจน ครับ เมื่อไม่มีชาติไม่มีชราไม่มีมรณะอย่างนี้โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตก็ไม่มีด้วย ครับ นี่เป็นสุดยอด ต้องกราบขอบคุณสำหรับคำอธิบายในส่วนนี้โดยเฉพาะคำอธิบายที่แปลกไปจากที่เคยได้ยินมาโดยทั่วไปที่บอกว่าเมื่อหมดจากกิเลสโดยสิ้นเชิงเป็นพระอรหันต์แล้วนะเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกนะจะไปสู่ความดับโดยสิ้นเชิงจะไม่กลับมาเกิดอีกนั้นนะพึงอย่าพูดหรืออะไรประมาณนี้ พูดอย่ากล่าวอย่าไปอย่างนั้นมันเป็นหน้าที่มันเป็นเรื่องของส่วนตัวของพระอรหันต์ท่าน ครับ ถ้าท่านจะเกิดอีกท่านก็มีวิบากของท่าน คือเมื่อคราวที่แล้วพอท่านได้พูดว่าแม้ที่สุดเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยถ้าตั้งจิตปรารถนาที่จะบำเพ็ญบารมีเป็นพระพุทธเจ้าก็สามารถที่จะมาบำเพ็ญในชาติต่อไปได้อีก อันนี้เป็นคำกล่าวของผมเองน ะครับ คำกล่าวของผมเองซึ่งขัดต่อความรู้สึกหรือความรู้ที่ถ่ายทอดกันมาในสายเถรวาทมากแต่ถ้าทางมหายานเขาไม่มีปัญหาอะไร ครับก็เป็นประเด็นที่มีผู้ให้ความสนใจไม่ใช่น้อย ก็ศึกษากัน ในเรื่องนี ้ก็มาศึกษากันดู ในระหว่างนี้ถ้าใครจะโทรศัพท์เข้ามาก็ขอเชิญนะ7335550-47335550-4ในบรรยากาศของรายการตรงนี้พร้อมจะรับโทรศัพท์เข้ามาแล้วนะถ้าใครจะฝากประเด็นอะไรเข้ามาก็ไม่ต้องกลัวเพราะเจ้าหน้าที่ของเรารับอยู่หลายคนเนี่ย7335550-4เชิญ ผมฟังรายการที่นี้แหละครับ แล้วด้วยความยินดีนะ ครับก็ที่ใครนะครับโพธิลักษณ์ใช่ไหมครับ นะถูกต้องนะ พูดถึงนิพพานนะครับพูดถึงนิพพานแล้วก็ว่าพระอรหันต์เนี่ยที่ยังไม่อยากปรินิพพานเนี่ยก็จะตั้งความปรารถนาไปถึงพระพุทธเจ้าเข้าใจว่าคงจะคลาดเคลื่อนนะครับ กรุณาเสนอความเห็นได้เลยนะ ครับคือว่าพระอรหันต์เป็นอรหันต์แล้วก็คงสิ้นสุดแค่นั้นนะครับตามหลักของพระพุทธเจ้าไม่ควรที่ว่าจะต้องไปเกิดเป็นอะไรอีกแต่โพธิสัตว์เนี่ยยังไม่สำเร็จอรหันต์จะตั้งความปรารถนาไปเป็นพระพุทธเจ้าได้บางอย่างคือท่านพูดแล้วมันสับสนนะครับ ยินดีครับยินดีครับ ว ่ าผู้ที่ไม่มีความรู้เนี่ยฟังแล้วก็จะเกิดความเห็นผิดนะครับก็ติดตามรายการท่านมานะครับก็ค่อนข้างจะดีแหละครับ ก็ยินดีมีความเห็นอะไรเรายินดีรับฟังนะก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกเพราะว่า อ ี กเรื่องนึงคือต้องขอนมัสการอภัยนะครับ ด้วยความยินดี คือไม่อยากจะให้ท่านเรียกหรือว่าคนอื่นเรียกนะฮะว่าท่านแล้วตามหลังด้วยชื่อแหละครับ เพราะอะไรหรือ เพราะว่าอย่างตามธรรมดาทั่วไปอย่างเวลานี้เนี่ยทั้งสสทั้งข้าราชการผู้ใหญ่ก็มักจะเรียกว่าท่านแล้วตามหลังด้วยชื่อใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้มันจะไปเหมือนกับคารวาส อันนี้ ข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งคือการที่เรียกท่านแล้วตามหลังด้วยชื่อเนี่ยเขาเรียกเฉพาะหม่อมเจ้านะครับถ้าเป็นหม่อมเจ้าเนี่ยอย่างท่านอะไรสิทธิพรอะไรที่เกี่ยวเรื่อง เกษ ตรอะไรนะครับ เข้าใจ อันนั้นเป็นหม่อมเจ้านะครับเขาจะเรียกว่าท่านชิ้นหรืออะไรอย่างนี้นะครับจะเรียกท่านแล้วก็ตามหลังด้วยชื่อนะครับอย่างเวลานี้ที่ใช้ก็แล้วมันผิดแหละครับคือไปเรียกแบบนั้นแล้วก็ในลักษณะที่เหมือนกับยกย่องขึ้นมาจะเรียกท่านแล้วก็ตามหลังด้วยชื่อนะครับอย่างเวลานี้ที่ใช้ก็แล้วมันผิดแหละครับคือไปเรียกแบบนั้นแล้วก็ในลักษณะที่เหมือนกับยกย่องขึ้นมาดูมันสูงกว่าคุณสูงกว่านายนะครับก็ไม่อยากให้ท่านใช้อย่างนี้แหละครับ จ ะไปเป็นพระจารย์นี้ผมว่าคงจะสมบูรณ์นะครับหรือว่าใช้แทนตัวว่าอาตมานะครับก็คงจะสมบูรณ ์ ต้องกราบขออภัยท่านนะครับผมมีอะไรก็ ด้วยความยินดีด้วยความยินดี แต่ที่ฟังที่โพธิรักพูดเนี่ยมันพูดได้ตรงๆว่ามันผิดนะครับตัวท่านเองท่านทราบอยู่นะฮะตัวของผมจะใช้คำว่ายังไงดี พระจันทร์นั่นแหละ ครับ อืมอ่าน ะฮะท่านก็ทราบว่ามันไม่ถูกต้องแล้วครับเพราะว่าถ้าเป็นอรหันต์แล้วเนี่ยก็จบแล้วครับไม่มีกายมาเกิดอีกแต่ว่าโพธิสัตว์เนี่ยยังไม่สำเร็จอรหันต์อันนี้ที่เช้านี้พูดไปเหมือนกับว่าเป็นอรหันต์แล้วแต่ต้องการเป็นพระพุทธเจ้าอยากรู้ใบไม้ในป่าทั้งหมดมันคนละเรื่องกัน โอเค ครับ ต้องขอบคุณในความคิดเห็นที่เสนอมาสู่รายการตรงนี้นะ ครับ แล้วก็ติดตามฟังรายการไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะสวัสดีมีความสุขนะ สวัสดีครับ จากประเด็นที่สุภาพบุรุษท่านนี้ได้โทรศัพท์เข้ามาพอดีพ่อท่านก็ได้มีโอกาสฟังโทรศัพท์อยู่ด้วยนะขอกราบนิมนต์ครับพ่อท่านครับ เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะขอยืนยันว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับชาวเถรวาทเนี่ยซึ่งก็เชื่อกันอย่างนั้นมานานแล้วนานมากจริงๆว่าเกิดเป็นเพื่อผู้ใดบรรลุเป็นอรหันต์แล้วเนี่ยจะต้องเรียกว่าต้องคือเข้าใจว่าจะต้องดับศูนย์ไปเลยเกิดอีกคำไม่เกิดอีกไม่ได้จะว่าคำว่าเกิดอะไรนี่เกิดไม่ได้นั่นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของโพธิสัตว์ก็วันนี้คงจะต้องขอวิจัยเรื่องนี้สู่กันฟังตามความเห็นที่ต่างกันขอยืนยันว่ามีความเห็นที่ต่างกันนะความเห็นต่างกันนี้จะให้ใครเป็นผู้ตัดสินก็คงจะไม่ได้นะอาตมาเองก็คงจะไม่ยืนยันว่าอันนี้เป็นความถูกต้องทั้งหมดที่อาตมาพูดและอาตมาก็ว่าทางด้านโน้นก็ไม่น่าจะยืนยันว่าอย่างที่ท่านเข้าใจกันมาแล้วว่าพระโพธิสัตว์นั้นคือผู้ที่ไม่บรรลุอรหัตผลเลยนะ ข้าใจอย่างนั้นนะว่าพระโพธิสัตว์คือผู้ที่ไม่บรรลุอรหัตผลเลยแล้วก็พระอรหันต์เมื่อบรรลุอรหันต์แล้วถ้าตายแล้วจะต้องศูนย์จะต้องไม่เกิดอีกแน่นอนอย่าไปพูดว่าเกิดอีกได้อันนี้อาตมาก็ว่าจะต้องวิเคราะห์วิจัยกันนะทางพระโพธิสัตว์นี่นะถ้าเราเรียกว่าพระโพธิสัตว์นี่นะขอให้ตั้งใจฟังตรงนี้นิดนึงความเข้าใจทางเถรวาทหรือว่าทางหินยานเนี่ยเข้าใจว่าพระโพธิสัตว์นี่คือคนที่เป็นสัตว์ที่ตั้งใจที่จะปฏิบัติตนเพื่อพุทธภูมิอันนี้ตรงกันทั้งนั้นแหละทั้งมหายานรังเถรวาทนี่ก็ตรงกันตรงนี้ความหมายว่าเป็นผู้ที่ตั้งจิตจะพัฒนาตนเองเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตปรารถนาพุทธภูมิว่างั้นแต่มันมีประเด็นที่ต่างกันอยู่ตรงที่ว่าทางเถรวาทนี่เข้าใจว่าถ้าเป็นโพธิสัตว์แล้วจะต้องเป็นจะต้องเป็นไม่ใช่คารวาจะต้องเป็นปุถุชนโพธิสัตว์จะไปเป็นพระอริยะไม่ได้โพธิสัตว์ตรัสรู้อะไรไม่ได้จะไปตรัสรู้โสดาสกิทาอนาคาอรหันต์ไม่ได้ที่ว่าอย่างนั้นก็เพราะว่ารู้ดีว่าผู้ที่จะประพฤติตนหรือปฏิบัติตนบำเพ็ญตนสั่งสมบุญบารมีเนี่ยสั่งสมไม่ใช่แค่7ชาติ ครับผม สั่งสมไม่ใช่แค่10ชาติ20ชาติสั่งสมเพื่อที่จะไปเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะมากกว่าร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติล้านชาติทีเดียวเพราะฉะนั้นจะมีชีวิตเพื่อที่จะสั่งสมเป็นพระพุทธเจ้าอย่าเผลอให้มาตรัสรู้เป็นพระอริยะถ้าเผลอมาตรัสรู้เป็นพระอริยะแม้เป็นโสดาบันแล้วก็จะไม่มีโอกาสได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะถ้าไปว่าเผลอไปเป็นพระโสดาบันแล้วทางเถรวาทเข้าใจว่าเป็นโสดาบันแล้วจะต้องเกิดอีกนี่จะเข้าใจชาติอย่างที่อธิบายไปแล้ว อีก7ชาติ อีก7ชาติชาติทางร่างกาย ครับผม จะเข้าใจแต่ชาติทางร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าคืนเกิดเป็นพระโสดาบันแล้วพระโสดาบันเนี่ยพระโสดาบันอย่างต่ำที่สุดเรียกว่าพระโสดาบันชนิดสัตตคตุปรมโสดาคือพระโสดาบันที่จะต้องอย่างมากเกิดอีก7ชาติก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เมื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วทางเถรวาทนี่เข้าใจว่าเมื่อเป็นอรหันต์แล้วจะต้องถ้าตายเพราะกายแตกกายสัพเพทาตายเพราะกายแตกลงไปพรับจะต้องสูญเลย ครับ เมื่อสูญแล้วมันก็ไม่มีอะไรมาต่อเชื้อเพื่อที่จะบำเพ็ญขึ้นไปเป็นพุทธเจ้าได ้ครับ เพราะฉะนั้นผู้ที่จะบำเพ็ญเป็นพระโพธิสัตว์จึงจะต้องเป็นปุถุชนไปตลอดกาลนานเป็นอริยะไม่ได้เป็นอันขาดเป็นโสดาก็ไม่ได้เดี๋ยวมาเกิดอีก7ชาติเดี๋ยวถ้าไม่ได้มีทางจะบำเพ็ญบารมีไปเพราะว่าบำเพ็ญแค่7ชาตินี่ไม่มีทางจะเป็นพระพุทธเจ้าได้หรอกต้องบำเพ็ญกันมากมาย สี่อสงไขยกับแสนมหากัป เพราะฉะนั้นจึงเข้าใจกันอย่างนี้เข้าใจว่าพระโพธิสัตว์นั้นจะต้องเป็นปุถุชนไปตลอดกาลเมื่อถึงโอกาสโลกไม่รู้ระเริงงามยามดีบำเพ็ญไปได้ครบครันเมื่อไหร่ก็เรียกว่าสายโสดาสกิทาอนาคาหรืออริยคุณอริยคุณมีคุณธรรมทางบรรลุธรรมทางอาริยะเนี่ยไม่ได้เลยซึ่งเป็นเรื่องที่ประหลาดมากเลยว่าจะไปเป็นพระพุทธเจ้าสายศาสนาพุทธที่จะต้องมีจะต้องมีสมณะสี่เหล่าจะต้องมีโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์แท้ๆแต่ไม่ให้มีภูมิโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์เลยบังคับเลยว่าตังเทรวาทนี่เข้าใจว่าไปเป็นไม่ได้จะต้องทำให้ตนเองเป็นลูกภูมิธรรมอย่างนั้นไม่ได้ถ้าคืนบรรลุธรรมแล้วมันก็คือสัจจะมันจะได้ไม่เป็นมันจะไม่เป็นพระพุทธเจ้านี่คือความเข้าใจอย่างขาดหกตกหล่นเข้าใจอย่างไม่สมบูรณ์นี่เป็นเรื่องของเทรวาทเข้าใจผิดมานานความจริงแล้วใบไม้แค่กำมือเดียวก็คืออรหัตผลหรือเป็นพระอรหันต์ที่จะไปปรินิพพานได้ทำความเป็นกิเลสของตนเองนี้ให้มันสูญสิ้นให้ดับเท่านั้นเองได้เมื่อความเป็นกิเลสของตนเองสูญสิ้นแล้วจะตายสูญจะมีกายสัพเพทาเมื่อใดอนุปาทิเสสนิพพานธาตุแล้วตายเพราะดับขันธ์แล้วตั้งจิตศูนย์ไปเลยไม่ต้องตั้งจิตเป็นภพเป็นภูมิอะไรต่อไปอีก ศูนย์ได้เมื่อเป็นพระอรหันต์องค์ใดองค์ใดก็ได้ทุกองค์แต่ถ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะต้องศึกษาใบไม้ทั้งป่าอีกมหาศาลเลยมากมายเพราะฉะนั้นท่านจะต้องเกิดอีกถ้าจะต้องมีอะไรอีกเนี่ยยังไม่ปรินิพพานทีเดียวท่านจะมีนิพพานอยู่จะอนุปาทิเสสนิพพานธาตุไปก็ตามแต่ท่านก็ยังไม่ตั้งจิตดับท่านยังไม่ดับภพชาติท่านยังมีพุทธภูมิทั้งหรือมีภูมิภพท่านยังมีภพพุทธภพหรือพุทธภูมิเนี่ยท่านยังจะต่อภพประต่อภูมิไปอีกก็เป็นเรื่องของพระอริยะนั้นองค์นั้นองค์นั้นของท่านอันนี้เป็นวิสัยของโพธิสัตว์วิสัยเป็นเรื่องของการเกินที่จะคำนวณเกินที่จะเดาเกินที่จะคิดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านถึงไม่ตรัสในเรื่องของสิ่งที่มันไม่เป็นไปที่จะเข้าใจได้ง่ายๆเถรวาทนี่ไปบันทึกเอาหรือว่าไปเอาพระสูตรต่างๆมาบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยก็เป็นพระไตรปิฎกในระดับเถรวาทนี้มันก็เลยไม่รวมมาหมดมันก็เลยมีอย่างนี้ถึงกระนั้นก็ตามมันก็ยังมียมกสูตรนะมีสูตรที่อยู่ในเถรวาทนี่แหละอยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม17นะข้อ198ถึงข้อ204นะข้อ198ถึงข้อ204ในพระไตรปิฎกเล่ม17เนี่ยที่ว่าพระขีณาสพตายแล้วศูนย์นะพระยมกนี่เองพระยมกะนี่เองเป็นภิกษุที่ไปกล่าวว่าถ้าเป็นพระขีณาสพหมายถึงว่าเป็นพระอรหันต์นั่นเองขีณาสพไม่เป็นองค์อื่นเป็นอรหันต์ทีเดียวเป็นผู้ที่ดับอาสวะสิ้นเลยไม่ใช่แบบหมายถึงแค่โสดาบันไม่ถึงหมายถึงแค่สกิทาหรืออนาคาซึ่งท่านเกิดอีกได้แน่เพราะฉะนั้นขีณาสพเนี่ยเถรวาทเข้าใจว่าถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นขีณาสพแล้วตายโดยกายสัพเพทาในสูตรนี้แหละไปอ่านดูเถอะถ้าในเปิดบาลีดูก็จะรู้เลยว่าตายอย่างกายแตกท่านใช้คำว่างั้นเลยแล้วเพราะบาลีว่ากายสัพเพทาถ้ากายตายอย่างกายแตกแล้วก็จะขาดศูนย์ยมกะพระยมกะว่าอย่างนั้นนะในเนื้อความเพราะฉะนั้นถ้าใครไปกล่าวอย่างพระยมกะเนี่ยพระสารีบุตรหรือพระต่างๆพระที่ศึกษามาของพระพุทธเจ้าแล้วได้ยินท่านก็บอกว่าไม่ได้เรายมกะกล่าวนี้เป็นการกล่าวผิดกล่าวตู่ธรรมะพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่าพระอรหันต์ตายแล้วต้องพินาศตายแล้วต้องขาดศูนย์ตายแล้วต้องไม่เกิดอีกท่านไม่พระพุทธเจ้าท่านไม่เคยกล่าวมันเป็นความเห็นที่ผิดเรียกว่าทิฏฐิลามกหรือทิฏฐิชั่วช้าเป็นปาปกังทิฏฐกตังเป็นปาปกังทิฏฐกตังเป็นความเห็นที่ผิดที่เข้าใจอย่างนี้อันนี้ต้องศึกษากันลึกซึ้งหน่อยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ขอยืนยันว่านี่เป็นแนวคิดแนวรู้และเป็นสิ่งที่รู้ของอาตมาอาตมาก็ว่าอาตมาบำเพ็ญโพธิสัตว์และทางที่อาตมาเข้าใจนั้นโพธิสัตว์ไม่ใช่คนเป็นปุถุชนผู้ถ้าจะเป็นโพธิสัตว์ก็คือสัตว์ที่มีโพธิฟังดีๆนะไม่ใช่สัตว์ที่นอกโพธิหรือเป็นสัตว์ที่ปรารถนาโพธิเท่านั้นเอื้อมโพธิคือปัญญาตรัสรู้ไม่ใช่เอื้อมอยู่เท่านั้นแต่มีปัญญาตรัสรู้เรื่อยๆตรัสรู้มาเป็นลำดับลำดับเลยเป็นอริยคุณมาตั้งแต่โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลไล่มาเป็นลำดับเพราะศาสนาพระพุทธเจ้านั้นมีความเป็นลำดับอย่างลึกซึ้งที่สุดเลยที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เหมือนกับฝั่งทะเลที่ถูกน้ำทะเลซัดเป็นคลื่นเป็นน้ำซัดเนี่ยทรายที่ทะเลนี่จะถูกคลื่นนี่ปรับให้เป็นลำดับไล่เรียงไม่มีโตรกชันไม่มีหบเหวเป็นคลื่นเป็นอะไรลดหลั่นกันอย่างขรุขระไม่มีมีแต่จะเป็นราบรื่นเป็นลำดับมามีจากต่ำมหาสูงเป็นลำดับลำดับโสดาสกิทาอนาคาอรหันไปเรื่อยๆจนอรหันต์ข้อสำคัญอยู่อันหนึ่งที่อยากจะทำความเข้าใจก็คือว่าคำว่าอรหันต์เนี่ยมีต่างกันพระอรหันต์ที่มีภูมิธรรมไม่มากไม่มีอภิญญาอะไรไม่มีปฏิสัมภิทาญาณอะไรมากก็มีพระอรหันต์ที่บำเพ็ญแล้วมีปฏิสัมภิทาญาณมากมีอภิญญามากมากมากมากค่อยๆสูงขึ้นจ จนกระทั่งเป็นสัพพัญญูยุตยานสมบูรณ์มีทศนพลยานมีอะไรต่ออะไรอีกเยอะแยะเลยก็มีได้นะเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จึงไม่ใช่อรหันต์ลำดับเดียวให้ลึกซึ้งไปกว่านั้นอรหัตตผลหรือตัววิมุตติสุดยอดเนี่ยวิมุตติสุดยอดแม้แต่แค่พระโสดาบันก็มีวิมุตติหรือมีอรหัตตผลของพระโสดาบันพระสกิทาคามีก็มีตัววิมุตติสุดยอดหรืออรหัตตผลของกิเลสแต่ละเรื่องแต่ละเหตุปัจจัยเหมือนกันพระโสดาบันก็มีพระสกิทาก็มีอรหันต์พูดง่ายๆให้เป็นภาษาง่ายๆว่าอรหันต์ในโสดาก็มีหรืออรหัตผลในโสดาก็มีอรหันต์ในสกิทาก็มียกตัวอย่างง่ายๆ อบายมุขสัตว์นรกหยาบของพระโสดาบันท่านเด็ดขาดท่านไม่ตกนรกอีกตัดขาดเลยเที่ยงแท้นะอวินิปาตธรรมเป็นนิยตะเที่ยงแท้ไม่มีตกต่ำเป็นธรรมดาเที่ยงแท้ไม่มีเวียนวนไปอีกเลยเด็ดขาดอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ก็เป็นวิมุตติเป็นนิโรธเป็นอรหัตผลของพระโสดาบันไม่ลงนรกนรกหยาบอันนี้ไม่มีแต่นรกในเรื่องกามของพระโสดาบันก็ยังมีอยู่บ้างนรกกามนะในเรื่องของกามหรือโทสะในระดับของโสดาก็มียังมีราคะยังมีโทสะของพระโสดาบันอยู่บ้างยังไม่ใช่ว่าหมดราคะหมดโทสะทีเดียวเพราะฉะนั้นต้องมาบำเพ็ญอีกจนกว่าจะบำเพ็ญไปเป็นสักกิทาคือราคะจะเบาบางลงไปอีกเลื่อนลำดับลงไปเป็นพระสักกิทาสูงขึ้นโทสะปฏิฆะก็จะค่อยๆเลื่อนลำดับจางคลางไปเรื่อยๆจนกระทั่งสักกิทาคามีนี่เป็นพระสักกิทาคามีสามารถหมดกามราคะหมดปฏิฆะได้สิ้นสังโยชน์เบื้องต่ำนี่ไปอีกเป็นผู้มีภูมิถึงพระอนาคามี ครับ จนกระทั่งไม่มีกามราคะมาเกิดอีกเป็นธรรมดาเลยไม่เวียนวนตกต่ำไปอีกก็เป็นวิมุตติของพระสักกิทา ค ามราคะของพระอนาคามีนั้นเป็นวิมุตติปฏิฆะของพระอนาคามีนั้นเป็นวิมุตติพ้นสังโยชน์ข้อกามราคะสังโยชน์ข้อปฏิฆะสังโยชน์พระอนาคาย่อมไม่เกิดอีก ครับ ยังเหลือรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธจจอวิชชาที่เหลือของพระอนาคามีก็ไปทำวิมุตติของพระอนาคามีอีกเมื่อพระอนาคามีวิมุตติสังโยชน์เบื้องสูงสุดก็เป็นพระอรหันต์อย่างนี้เป็นต้นจะมีอรหัตผลหรือมีวิมุตติมีนิโรธมีการสิ้นสุดตายแล้วไม่เกิดอีกความตายแล้วไม่เกิดอธิบายไปตอนต้นแล้วว่าชาติของกิเลสชาติของตัณหาชาติของอุปทานชาติของอกุศลต่างๆในจิตไม่ใช่กายไม่ใช่กายกายัสสะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณและกิเลสอยู่ในจิตวิญญาณนั้นตายตายอันนั้นตายไม่เกิดอย่าไปเข้าใจว่าร่างกายเพราะงั้นพระโพธิสัตว์ก็จะสั่งสมคุณธรรมพวกนี้ขึ้นมาเช่นเดียวกัน ครับ นะความเข้าใจของอรหันต์จึงมีอรหันต์ไล่เรียงขึ้นไปเป็นลำดับลำดับอรหันต์ธรรมดาย่อมไม่ใช่อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ครับ ขอกล่าวทวนอีก ครับ อรหันต์ธรรมดาย่อมไม่ใช่อรหันต์เดียวกันกับอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ครับ เพราะฉะนั้นความเป็นอรหันต์ที่จะไล่จากภูมิธรรมดาไปจนกระทั่งเป็นพุทธภูมิสุดยอดเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นการศึกษาไล่อรหันต์การเกิดอรหัตผลที่จะภาคเพียรถึงอริยคุณสัมโพสัมมาสัมโพธิญาณขึ้นไปต่างๆนั้นอย่าพึ่งไปเดาอย ่ าพึ่งไปคาดคะเนเป็นอันขาดเพราะฉะนั้นความละเอียดละออในเรื่องของภูมิธรรมอย่างนี้นี่ทางเถรวาทควรจะเปิดรับเปิดเรียนนี่ก็ขอยืนยันว่าการบรรยายนี้ไม่ได้ไปว่าเถรวาทไม่ถูกหรือว่าการคิดอย่างนั้นไม่ได้ไปข่มแต่ในส่วนตัวนั้นเห็นว่ายังไม่บริบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์จะบอกว่าพระอรหันต์ตายต้องศูนย์นั่นก็มีส่วนที่ตายศูนย์แต่สิ่งที่ยังไม่ศูนย์สิ่งที่ยังจะต่อที่จะดําเนินเจริญพัฒนาอะไรนั้นอีกอยู่ก็ควรจะศึกษาให้ดี ฟังแล้วถึงยังไงก็ตามแม้ว่าจะมีความเห็นต่างกันอย่างไรก็แล้วแต่เท่าที่ได้ฟังแล้วเนี่ยข้อสรุปที่ตรงกันอยู่อย่างหนึ่งคือพระอรหันต์นั้นตายแล้วศูนย์คือตายแล้วศูนย์จากกิเลส ใช่ แล้วกิเลสก็จะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเลยไง ใช่ นะถ้าเรามายอมรับกันว่าตายแล้วสูญในความหมายนี้เราก็จะเห็นตรงกัน ใช่ คือทั้งฝ่ายที่เห็นว่าพระอรหันต์ตายแล้วสูญแล้วก็เชื่อว่าเห็นแล้วสูญจริงๆไงแต่สูญจากกิเลสโดยสิ้นเชิงไงไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกดังที่ได้กล่าวมาม ีอาจจะมีข้อคลางแคลงอีกสำหรับคนที่ไม่ชัดเจนก็ขออธิบายซ้อนอีกนิดนึงทำไมทางเถรวาทเนี่ยจึงไม่ว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยจะเป็นอริยะได้เพราะว่าทางเถรวาทกลัวอย่างที่ว่านี่แหละศึกษากันมาว่าพระพุทธพระอริยะเนี่ยถ้าเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยอย่างโสดาบันเก้ที่สุดในเกิดอีก7ชาติก็ต้องบรรลุอรหันต์แล้ว ครับ อย่างสัตตคตุปรมโสดาอย่างโกลังโกละก็จาก6ชาติถึงคือไม่ใช่7ว่างั้นเถอะจาก1ชาติไปถึง6ชาตินะ ครับ ก็แล้วแต่ก็เป็นโกลังโกละหรือไม่ก็เอกกพีชีก็เกิดมาชาติเดียวก็เป็นอรหันต์ได้อะไรเนี่ยซึ่งเป็นคุณธรรมของพระโสดาบัน3อย่างสัตตคตุปรมโสดาโกลังโกละกับเอกพีชี ครับ นะก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยไปเข้าใจกันว่าการตายจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยเกิดมา7เที่ยวแล้วก็เดี๋ยวพอเกิดขึ้นไปเป็นอริยะแล้วเนี่ยเดี๋ยวเกิด7ครั้งเนี่ย7รอบแล้วมันก็จะต้องเป็นพระอรหันต์แล้วก็เข้าใจต่อไปอีกว่าถ้าขืนเป็นอรหันต์แล้วต้องตายศูนย์อีกว่าอย่างนี้ก็ไม่ได้บำเพ็ญพระพุทธเจ้ากันพอดีเข้าใจอย่างนี้จริงๆจึงไปจำกัดให้เลยว่าถ้าขืนเป็นโพธิสัตว์แล้วนี่จะต้องเป็นปุถุชน ครับ ขืนเป็นอริยะไม่ได้ขืนเป็นอริยะแล้วจะมันบำเพ็ญ7ชาติมันจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ไงเพราะมันพระพุทธจะเป็นพระพุทธเจ้านี่ต้องเป็นจำโหไม่รู้กี่กับกี่กันแม้แต่ตั้งจิตแท้ๆนี่เริ่มตั้งจิตก็เพิ่งไม่รู้ตั้งเท่าไหร่กี่หมื่นกี่แสนกับแค่ตั้งจิตจะเป็นพระพุทธเจ้านะตอนนี้ปฏิบัติบำเพ็ญแล้วนี่โอ้โหเพราะฉะนั้นจึงไปกำจัดให้เลยไม่ใช่กำจัดข้อไปจำกัดให้เลยว่าถ้าขึ้นชื่อว่าโพธิสัตว์แล้วจะต้องเป็นปุถุชน ครับ เป็นอริยะไม่ได้นี่คือความเข้าใจยังคิดว่าคลาดเคลื่อนน่าจะตามความเห็นของอาตมาว่าเป็นความเห็นที่คลาดเคลื่อนว่าให้โพธิสัตว์เป็นพระอริยะไม่ได ้ ความจริงไม่ใช่ต้องเป็นได ้ และเป็นได้ตามลำดับด้วยต้องรู้คุณธรรมของศาสนาพุทธต้องรู้อริยคุณโสดาคุณสกิทาคามีคุณอนาคามีคุณต้องรู้จักมรรคองค์8ถ้าใครไม่เรียนรู้องค์8แล้วไม่ปฏิบัติจริงเอาแต่เดาๆๆๆพระพุทธเจ้าก็ไม่ตรัสไว้อีกว่าศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาเดาไม่ใช่อัตตกาวัจราไม่ใช่ศาสนาจะไปพึงได้โดยการเดาจะต้องเป็นศาสนาที่ปฏิบัติเองรู้เองเห็นเองเป็นปัจจตังเวทิตโพวิญญูหิจะต้องเกิดผลเองรู้ผลของตนเองเห็นของตนเองเป็นลำดับลำดับลำดับจึงจะเรียกว่ารู้แจ้งเห็นจริงแทงทะลุรอบแต่อย่างนั้นมันรู้แจ้งเห็นจริงไม่ได้หรอกมันเป็นเดาอยู่อย่างนั้นเป็นตรรกศาสตร์ศาสนาพุทธไม่ใช่ตรรกศาสตร์ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่พึงประพฤติเองเป็นคุณธรรมสวาคาตธรรม ครับผม เป็นสวาคาตธรรมจะต้องปฏิบัติตนด้วยตนเองจะต้องรู้เองพิสูจน์เองเข้าใจเองจนเป็นปัจจตังเวทิตโพวิญญูหินะนะตรุสวดมาได้เลยสวาคาตธรรมทั้งหมดนั่นนะ ผมถามสั้นๆนิดเดียวนะครับเรื่องพระอรหันต์ผมเองไม่ติดใจมีท่านผู้หนึ่งฝากคำถามเข้ามาว่าถ้าเป็นพระอนาคามีเป็นพระอริยบุคคลระดับสูงแต่ไม่ถึงขั้นเป็นพระอรหันต์เนี่ยตายแล้วจะไปไหนมีบางคนบอกว่าตายแล้วไปอยู่พรหมโลกนะตรงนี้พ่อท่านจะอธิบายอะไรครับ เข้าใจคำว่าพรหมโลกพรหมโลกเคยอธิบายไปแล้วพรหมรูปพรหมโลกพรหมก็ในรายการนี้ก็เคยอธิบายไปแล้วหมายถึงจิตวิญญาณพรหมโลกก็ไปเข้าใจถึงสถานที ่ครับผม แล้วก็ไปเข้าใจถึงอัตตาตัวตนของจิตวิญญาณที่ไปลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องอยู่อย่างโง่นอย่างโง่นอย่างไหนก็ไม่รู้ไปค้างไปลอยติดลอยค้างอยู่ตรงไหนไป ครับ ความจริงแล้วก็คือจิตวิญญาณต้องเข้าใจอาการหรืออารมณ์ของพระพรหม ใช่ครับซึ่งเคยได้ศึกษากันมาเมื่อคราวก่อน อาการอารมณ์ของพระพรหมพระพรหมคือพรหมะเนี่ยการว่าพรหมนี่แหละที่เราเรียกกันเนี่ยจริงๆก็เป็นภาษามาเก่าแก่ในเป็นภาษาบาลีมามันหมายถึงสภาพของความบริสุทธิ์สะอาด ครับ เป็นความยิ่งใหญ่ของจิตวิญญาณพรหมเนี่ยจิตสะอาดบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจะบริสุทธิ์ขนาดไหนก็แล้วแต่ก็อธิบายกันไปตามหลักวิชาของแต่ละศาสนา ครับ ศาสนาพราหมณ์ก็อธิบายถึงพรหมมาเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอธิบายศาสนาพุทธท่านก็อธิบายพรหมเหมือนกัน สรุปว่าเพราะท่าน สะอาดบริสุทธิ์เหมือนกัน นะเพราะท่านพยายามที่จะบอกว่าพรหมโลกในความหมายนี้ก็คือเป็นพรหมโลกได้แก่ภาวะทางจิต ภาวะทางจิต นะไม่ได้เป็น นี่นะศึกษาแล้วจะชัด ครับ อันมีกายาวานาสคืบกว้างศอกพร้อมสัญญาและใจอย ู ่ที่ตัวเราเนี่ยมีจิตวิญญาณอยากจะรู้จักพระพรหมก็เรียนรู้จิตวิญญาณของเราที่อยู่ในเรานี่แหละอาการที่ท่านตรัสเอาไว้พุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าพระพรหมย่อมเป็นผู้ที่สะอาดจากกิเลสตัณหาอุปทานอย่างไรพระพรหมนี่อย่างน้อยหมดกามอย่างนี้เป็นต้นไม่มีกามราคะหรือพระพรหมที่สมบูรณ์ก็คือไม่มีนิวรณ์ห้าเป็นรูปพระพรหมไปเลยทีเดียวสะอาดบริสุทธิ์เป็นอรูปพระพรหมรู้จักอรูปพระพรหมที่ลึกซึ้งเลยไม่ติดแม้แต่อัตตาตัวตนของอรูปพระพรหมไม่เหลือเลยนั่นแหละคือความเป็นพรหมที่แท้จริงจะบอกว่าพระอนาคามีก็คือเป็นผู้ที่พ้นสังโยชน์5เบื้องต่ำแล้วท่านก็เป็นผู้ที่สะอาดแล้วในระดับกามราคะในระดับปฏิฆะไม่มีแล้วมันมีเหลือแต่สิ่งที่เล็กๆน้อยๆอยู่ในรูปราคะรูปราคะอย่างนั้นก็คือสภาพของกิเลสเหลือธุลีละอองอันนั้นน่ะมันไม่มีเรี่ยวแรงมาเกิดอีกเลยเปรียบประดุจได้เหมือนกับพลังงานอยู่ในหม้อแบตเตอรี่ที่เบาบางเนี่ยต่อให้สตาร์ทรถยังไงเนี่ยพลังงานแค่นั้นก็สตาร์ทเครื่องไม่ติด นะครับ รูปราคะรูปราคะที่เหลือในพระอนาคามีชั้นเดียวกันกดให้สตาร์ทยังไงก็เครื่องไม่ติดในเรื่องกามในเร ื่อง ราคะไม่เกิดออกมาทั้งโลกนอกจะมาสมสู่จะมาทำอะไรต่ออะไรข้างนอกอะไรเนี่ยไม่ทำเป็นอันขาดเพราะมันไม่มีความอร่อยไม่มีความยินดีแล้วก็มีหิริโอตปะเกินกว่าเป็นเทวดาชั้นสูงมากแล้ว ครับ นี่เป็นต้น ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณวันนี้ได้ฟังเรื่องอะไรที่ลึกซึ้งแม้ว่าหลายคนจะฟังว่าเป็นเรื่องลึกลับที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนก็ตามนะแต่ก็คิดว่าเป็นมุมมองใหม่เป็นแง่มุมใหม่ที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ผู้ฟังรายการท่านใดเห็นอย่างไรจากสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ลองโทรศัพท์มาแจ้งผลการรับฟังได้ที่733-5550-4ผมขอกราบขอบคุณพ่อท่านสมณโพธิรักษ์ที่เสียสละเวลามาสู่รายการตรงนี้นมัสการครับพ่อท่านครับ เจริญธรรมทุกๆคน